घर है आपके, खुद फैसला करो, दोनों ही घर है आपके, खुद फैसला करो, दिल में रहा करो या नजर में रहा। खत उसको बार बार लिखो, इल्तिजा करो, खत उसको बार बार लिखो, इल्तिजा करो, फिर भी ना आए वो तो खुदा से दुआ करो, खत उसको बार बार लिखो, इल्तिजा करो, फिर भी ना आए वो तो खुदा से दुआ करो, खत उसको बार बार लिखो, इल्तिजा करो। नाजुक बहुत है दिल, इसे रखना संभाल कर, नाजुक बहुत है दिल, इसे रखना संभाल कर, नाजुक बहुत है दिल, इसे रखना संभाल कर, हर अजनबी रिश्ता किया करो, हर अजनबी नजर से ना रिश्ता किया करो, खत उसको बार बार लिखो, इल्तिजा करो, तो